أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kıymetli kardeşlerim, ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden müdavim dostlar, Allahu Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet, kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, bugün kaldığımız ayeti kerimeden devam etmek yerine, malum bayram arifesindeyiz. Birkaç gün sonra inşallahü teala bayramı karşılayacağız. Buna istinaden, bayramı karşılıyor olmaktan ötürü bu haftaki sohbetimizi inşallah bayram özel çerçevesinde icra etme gayreti içerisinde olacağız değerli kardeşlerim. Şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allahu Azze ve Celle nice hakiki bayramlara cümlemizi eriştirsin. Allahu Azze ve Celle mazlumların, mustazafların, muvahhidlerin ağlamadığı, hakiki anlamda mesur olduğu, Raşid-i Hilafet Devleti'nin çatısı altında ifa edeceğimiz, karşılayacağımız, münadinin Allahu Ekber sesleriyle mesrur olacağımız nice hayırlı, hakiki bayramlara eriştirsin cümlemizi. Rabbim Azze ve Celle arınanlardan eylesin bizi kıymetli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle Ramazan ayı içerisinde tuttuğumuz oruçlarımızı, itaatlerimizi, yaptığımız ibadetlerimizi dergah izzetinde kabul ve karin eylesin. Ve inşallah Ramazan'ın bitimiyle, bayramla birlikte arınan o bahtiyar kulların zümresine ilhak eylesin bizleri. Evet, bayram özel konusunu inşallah birkaç başlık çerçevesinde ele alma gayreti içerisinde olacağım değerli dostlar. Şimdiden ifade edeyim, biraz klişe bir cümlem aslında, sık sık kullanıyorum bunu dostlar. Birazdan duyacağınız şeyler, sizlerle paylaşacağım hususlar, noktalar, ben bunu ilk defa duyuyorum dediğiniz hususlar olmayacak. Büyük bir ihtimal bildiğiniz, hatta birçoğumuzun hayatta yaşayarak yerine getirdiği, tatbik ettiği, birebir hayatımızın parçası olan hususlar ama bayramla daha da bir kıymet kazanan meseleler bunlar. Onun için hatırlatılmasında fayda bulduk. Hatırlatıldığı zaman da hayır olacağını murad ettik. Allahu Azze ve Celle öyle buyuruyor çünkü. فَذَكِّرْ اِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Bu kabilden, bu ayet-i kerime mucibince de inşallah her ne kadar biliyor olsak da, vakıf olsak da hatırlatmakta fayda var düşüncesinden hareketle hatırlatacağız, paylaşacağız inşallah. Evet, bayram özel başlığı çerçevesinde bir alt başlığı, yani değinmek istediğim hususlardan ilki kıymetli kardeşlerim, bayramı karşılıyorken hilalin gözetlenmesi, şer'i olarak hilalin takip edilmesi meselesi. Çok değil, bundan tam 4 hafta önce bayramı, özür diliyorum, Ramazan'ı karşılama programı adı altında hoş geldin ey arınma ayı programı çerçevesinde, o program içerisinde hilalin gözetlenmesinin İslam'daki yerini ve Ramazan'ın başlangıcı ve bitişiyle alakalı olarak neye riayet edilmesi gerekir, ölçünün ne olması gerektiği konusunu müstakil olarak işlemiştik hatırlayacağınız üzere. Sadece o programda değil dostlar, Köklü Değişim yayıncılığı ve Köklü Değişim medyayı takip eden dostlar pekala bilecektir. Bununla alakalı müstakil yazılar, dergide kaleme alınmış makaleler, hatta bununla alakalı müstakil çektiğimiz videolar, düzenlediğimiz sohbetler fazlasıyla var. Dolayısıyla ben bu akşamki sohbetimde, bayram özel sohbetinde buna çok fazlaca yer ayırmayacağım. Çünkü hakikaten maruf ve malum bir konu. Ama hatırlatmak istedik. Çünkü bayram arifesindeyiz. Yani Allah nasip ederse yarın Ramazan'ın 29. orucunu ifade edeceğiz, tutacağız. Allah Azze ve Celle kabul ve karin eylesin. Dolayısıyla da 29 olmasa bile de yarın hilali gözetleyeceğiz. Bunu faydalı olacağını düşünerekten burada kısa bir hatırlatmakta fayda gördüm. Evet, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde kıymetli kardeşlerim, "Sumu li ru'yetihi ve aftiru li ru'yetihi fe in humma aleykum" ya da başka bir rivayette "fe in hubiya aleykum fe ekmilu" Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok sahih hadis kitaplarında geçtiği üzere bunda şöyle buyuruyor. Eğer ki hilali görürseniz oruca başlayın. Yine hilali gördüğünüz vakitte bayram yapın buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ Eğer ki size kapalı gelecek olursa, siz şartlardan mütevellit göremeyecek olursanız, öyleyse onu فَاَكْمِلُوا tamamlayınız. Neye? 30'a tamamlayınız. İşte biz de Allah nasip ederse kıymetli kardeşlerim, bugün 28'i tuttuk, yarın 29. orucu inşallah tutacağız. 29. gecede akşamında hilali gözetleyeceğiz inşallah. Dünyanın birçok, daha doğrusu dünyanın her yerinde Müslümanlar bu amele iştirak edecekler. Hilali gözetleyeceğiz. Ve nihayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere, eğer ki rü'yet gerçekleşecek olursa, eğer ki yarın Müslümanlardan hilali gören olursa, dünyanın hangi yerinde görülürse görsün fark etmeksizin, bize haber ulaştığı anda inşallah ertesi gün, cumartesi gününü bayramın birinci günü olarak ilan edeceğiz. Yok eğer, hadiste de geçtiği üzere, فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ Eğer ki kapalı olacak olursa, görünmeyecek olursa, şartlar görmeye elverişli olmayacak olursa, o zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden hareketle فَاَكْمِلُوا 30'a tamamlayınız buyuruyor. Biz de Ramazan'ı 30'a tamamlayacağız. Dolayısıyla cuma görülmediği takdirde 30. günü olan cumartesi de oruç tutup bayramı pazar günü birinci günü olarak inşallah ilan edeceğiz. Dolayısıyla bu önemli bir mesele. Astronomik hesaplara itibar edilir ya da işte bilim bu anlamda kıymetli değil midir? Bunun tartışmasına hiç girmiyorum çünkü hakikaten maruf bir mesele. Bununla alakalı müstakil ortaya koyduğumuz videolara müracaat edebilir kardeşlerimiz. Ama kısaca şunu ifade edeyim. İslam bu mesele şer'i bir mesele kıymetli kardeşlerim. O işte hurma aşılaması gibi aleyhissalatü vesselamın entum adrabi umuri dünyakum, siz dünya işlerini bizden, benden daha iyi bilirsiniz kabilinden bir şey değil. Bu ibadetin cinsindendir. İbadettir ve dolayısıyla da bu konuyla alakalı olarak her şeyin düzenlemesi, selahiyeti İslam şeriatına aittir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha kapsamlı bir ifadeyle şeriat, oruca ne zaman başlanılacağını, ne zaman bitirileceğini, ne ile ve nasıl tespit edileceğini açık bir şekilde, sarih bir şekilde naslarla ortaya koymuştur. Dolayısıyla astronomik hesaplara itibar etmiyoruz. Ramazan'ın başlangıcını ve Ramazan'ın bitişini, yani bayramın ilanını belirleyen şer'i ölçü hilalin gözetlenmesi ve görülmesi meselesidir. Görülmemesi halinde ise gözetlemenin neticesinde bilimsel değil, 30'a tamamlanmasıdır. Kısacası bu konuyla alakalı şer'i ölçü budur. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak isteyen, şer'i ölçüler doğrultusunda hareket etmek isteyen herkese çağrımızdır. İnşallah hilali gözetleyelim, hilali gözetlemenin neticesinde bayramı ilan edelim. Artık hangi güne Allah Azze ve Celle takdir buyurursa. Evet, kıymetli kardeşlerim, bayram özel sohbetinin ana başlığının altında hani faydalı bulduğumuz hususlara temas edeceğimizi söylemiştik ya, onlardan bir diğer inşallah şu, bayram bizim sevinç günlerimizdir, sevineceğimiz günlerdir diye bir alt başlık uygun gördüm. Evet, belki ya biz bunu zaten biliyorduk demişsinizdir bile çoğunuz içinizden, ama burada bir şeyi altını çizmek istedim. Aslında bir şeyi murad ettim bu başlık altında sohbeti icra ederken. O da nedir? Evet, bayram sevinç günlerimizdir. Bayram bizim mesrur olacağımız günlerdir. Hatta bu başlık altında temas etmek istediğim bir diğer konuda inşallah, onu da ifade edeyim yeri gelmişken, çünkü açacağım onu da birazdan. Bu bayram Allahu Azze ve Celle'nin, bayramlar bize Allahu Azze ve Celle'nin armağanıdır. Şimdi biraz geriden alalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde, Medine'de İslam devletini ikame ettiğinde ve artık Allahu Azze ve Celle'nin hükümleriyle hayatta tatbik etmeye başladığında, insanlar arasındaki problemleri İslam'ın hükümlerine göre düzenlemeye başladığında, başka bir ifadeyle tabii bayramlar konusu vardı o zaman. Medine'de daha İslam gelmeden önce, iman etmeden önce Ensar ve Medineliler cahiliye adetlerinden kaynaklı olarak kutluya geldikleri, cahiliye adetlerinin de içerisinde bol olduğu iki tane bayramları vardı. Bakınız burası önemli. Yani İslam'dan önce bayram kutluyorlardı. Yılda iki defa icra ettikleri, ifa ettikleri bayramları vardı Medine halkının. Ve İslam olduktan sonra Medine, yani devletleştikten sonra İslam nizamını hayata tatbik edilmeye başladığı anda o bayramlar hala Medine'de hakimdi. Allah Azza ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bayram armağan etti. Subhanallah. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle sabit kıymetli kardeşlerim. Ebu Davud'un tahric etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İnna Allah kad ebdelekum bihime hayrun minhume. Subhanallah. Allah Azza ve Celle sizin kutlaya geldiğiniz iki bayrama alternatif olarak size iki bayram hediye etmiştir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. İnna Allah kad ebdelekum bihime hayrun minhume. Yevmel adha ve yevmel fitr. Şimdiye kadar kutlaya geldiğiniz, şimdiye kadar icra ede geldiğiniz, sevindiğiniz, kendisiyle mutlu olduğunuz iki bayramın yerine Allahu Azza ve Celle size iki bayram armağan etmiştir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yevmel adha ve yevmel fitr. Kurban ve oruç bayramı, yani Ramazan bayramı. Bize bu iki bayramı armağan eden alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Niye böyle dedim? Evet, bizim bayramımızı Allah bize armağan etmiş kıymetli kardeşlerim. Bizim 19 Mayıs'a ihtiyacımız yok. Bizim 23 Nisan'a ihtiyacımız yok. 29 Ekim'e hiç ihtiyacımız yok. Biz birilerinin birilerine armağan ettiği bayramlara ihtiyacımız yok. Bizim bayramımızı alemlere Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bize hediye etmiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani yarın ya da yarından sonra cumartesi ya da pazar inşallahü teala karşılayacağımız Ramazan'ı Allah Azza ve Celle bize armağan etmiş. Bizim için sevinç günleri, mesrur günleri olarak ilan etmiş alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle. Dolayısıyla biz Müslümanların nezdinde bizim açımızdan, bizim penceremizden alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin bize armağan ettiği iki bayramın ve buna ilave olarak Cuma'yı da söylüyorum. Bunun dışında bizim kutladığımız, kutlayacağımız, kutlamamıza müsaade edilen bayramlarımız yoktur. Bizim 19 Mayıs bayramımız yok. Bizim 23 Nisan bayramımız yok. Bizim birilerinin bize armağan etmesine, bayram armağan etmesine ihtiyacımız da yok. Bizim bayramımızı semaların, yerin, bütün canlının, yaratı, her şeyin sahibi olan, bu dinin sahibi olan, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle armağan etmiştir. Medine'de de kutlana gelen bayramların yerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara ve dolayısıyla yevm-i kıyamete kadar gelecek olan ümmetine bu iki bayramı armağan etmiştir kıymetli kardeşlerim. Tabi hatırlıyorsanız alt başlığı şöyle demiştim. Sevineceğimiz, kendisiyle mutlu olacağımız günlerdir bayramlar demiştim. En temelde şunu hiç unutmayalım dostlar. Bunu başta nefsime söylüyorum. Yani iki gün sonra Allah nasip ederse idrak edeceğimiz, karşılayacağımız bayramı bize armağan eden alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'dir. Çok sevdiğiniz, kıymet verdiğiniz bir kardeşiniz size hediye vermiş olsa Allah için söyleyin. Allah için soruyorum. Sevinmez misiniz? Cevap, evet. Vallahi seviniriz. Yani kendisine çok kıymet verdiğimiz bir kardeşimizin bize kıymet verdiğinin ispatı mahiyetindedir o hediye. Seviniriz. Onunla mesrur oluruz. Ve düşünün, iki gün sonra karşılayacağımız bayramı, o günü Allah bize armağan etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme demiş ki, sevinecekleri güzel bir gün hediye ediyorum onlara, subhanallah. Vallahi bu bile başlı başına bizim bayramları sevinçli, mutlu geçirmemizi sağlayacak olan bir delildir, argümandır diye düşünüyorum. Ama bunun da yanında, bayram bizim sevincimiz, sevinmemizi sağlayacak, mesrur olmamızı sağlayacak günlerdir derken, bunu inşallah bir hadisin ışığında, penceresinden bakarak değerlendirmek arzusu içerisindeyim ama önce şunu ifade edeyim. Yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için bunu izah etme gereksinimi hissettim. Yani derse hazırlanırken bura ifade edilmezse, bu başlıkta aslında bunun altı bu şekilde doldurulmazsa, eksik kalacağını düşündüm. O da nedir? Bize bir hatırlatma olsun diye paylaşıyorum. Bizim azimlerimizi bileylesin diye bunu paylaşıyorum. Bizi canlandırsın diye bu hususun altını çiziyorum. Nedir o? Evet, birazdan inşallah altını dolduracağım, ifade edeceğim. Her ne kadar bayramlar, sevinç günlerimiz ise de öyle olmalı. Evet, hakiki bayramlara erişene kadar bu kastım. Onu da izah edeceğim inşallah. Şer'i bayram tahakkuk ettiği zaman sevineceğiz. Çocuklarımızla eğleneceğiz. Çocuklarımızla güleceğiz. Mesrur olacağız. Evet, ama biz bunu neredeyse 100 yıldır Müslüman coğrafyanın zulme duçar kalıyor olmasından kaynaklı olarak hep bir hüznün gölgesi altında gerçekleştiriyoruz kıymetli kardeşler. İşte buranın altını çizmek istedim. Sevineceğiz ama coğrafyamızda başka uzak, bizden çok uzak yerlerde kardeşlerimizin acı çektiğini unutmadan sevineceğiz. Evet, çocuklarımızla eğleneceğiz ama eğlenemeyen çocukların, işte ne bileyim, üzerlerine bomba yağan kardeşlerimizin varlığını unutmadan eğleneceğiz. Başka bir ifadeyle, evet, mutlu olacağız, bayramlarda sevineceğiz ama bunu gölgeleyen zalimlerin bize maruz bıraktığı veya maruz bıraktığı zulmün gerçeğini unutmadan sevineceğiz. Çünkü bunu unutmadığımız zaman zulümsüz bayramlara kavuşmaya bizi hazırlamalı. Bizim azimlerimizi bileylemeli kıymetli kardeşlerim. Evet, sevineceğiz, mutlu olacağız ama kardeşlerimizin derdiyle dertlenmeksizin mutlu olursak vallahi Allahu Azze ve Celle bize rahmet nazarıyla bakmaz. Bu Rabbimizin razı olduğu kardeşlik anlayışına, esasına da zaten aykırı. İşte bu anlamda gerek Arakan'da, gerekse Suriye'de ben bayramda bugün seviniyorken, mutlu oluyorken, evet, o kardeşim mutlu olamıyorsa, mutlu olmakla birlikte o kardeşimin mutluluğuna gölge düşürenlerin karşısında azimlerimi benim artırmalı. Müslüman kardeşlerime bu zulmü reva gören sömürgeci kafirler karşısında ben Allah için ne yapabilirim noktasında benim gayretlerimi ve azimlerimi bileylemeli. Sadece böyle salt bir şekilde sevinen ve kardeşlerin derdiyle dertlenmeden bayram icra edersek vallahi bu vebaldir. Sevineceğiz. Evet, çocuklarımızla eğleneceğiz. Çocuklarımıza hediyeler alacağız. Çocuklarımızı mutlu etmek için, ne bileyim, onların gönlünü hoş etmek için farklı farklı şeyler yapacağız. Çünkü yapılması da gerekiyor. Bayram bizim cenaze havasında geçmemeli, evet. Ama zulümün altında, zulümler altında inleyen kardeşlerimizin varlığını unutmayacağız. Arakan'da açlıktan belki çocuğunu kaybeden annenin döktüğü gözyaşlarını hatırlayacağız. Ve bayram sevinciyle birlikte belki bayram sevincinden ötürü döktüğümüz, akıttığımız gözyaşlarına acı gözyaşları da belki ilave edilmeli. Dolayısıyla sevinmekle birlikte gerçekleri unutmadan, kardeşlik esasını hatırlayaraktan bir bayram icra etmek durumundayız. Bunun altını çizmek istedim kıymetli kardeşlerim. Çünkü burası hakikaten önemli. Dedim ya, bayram bizim sevinç günlerimiz. Evet, bayramlarda sevineceğiz. Bayramlarda somurtmayacağız. Bayramlarda küs kalmayacağız. Bayramlar acı günleri değil. Bayramlar sevinç günleridir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh, Ayşe radıyallahu anh'ın, yani kızının ve yine ayrıca ilave olarak söylüyorum, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine ziyarete gider. Günlerden bayram. Ev, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hücre-i saadetleri. Dikkat edin, gün bayram günü ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hücre-i saadetleri. Ebu Bekir oraya bir ziyaret gerçekleştiriyor. İçeriye giriyor, bir bakıyor ki kızı Ayşe ve Ayşe radıyallahu anhanın huzurunda da iki tane cariye defle eğleniyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha da onların bu eğlencesine icabet ediyor. Yani eğleniyorlar. Ayşe iki tane cariyenin def çalmasını istemiş, def çalıyorlar. Hatta rivayetlerde işte Ensar'a metiyeler düzen böyle sözler olduğu geçiyor rivayetlerde. Ebu Bekir radıyallahu anh bu olayla karşılaşınca subhanallah hemen öfkeleniyor tabii. Diyor ki nasıl oluyor yani, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hücre-i saadetlerinde böyle bir şeye nasıl tevessül edebilirsin diye kızına çıkışıyor Hazreti Ebu Bekir. Dikkat edin, iki şeyi unutmayın. Bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde yapılıyor. Bir diğeri ise bayram günü. Cariyeler Hazreti Ayşe'yi eğlendiriyorken, böyle bir eğlence atmosferi hakimken Ebu Bekir radıyallahu anh. Ve dikkat edin dostlar, bunu duyan aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir'in yanına geliyor. Diyor ki dâhumâ ya Ebu Bekir, dâhumâ fe inne li kulli kavmin eiden. Subhanallah. Bırak onlar diyor ey Ebu Bekir ya. Bırak eğlensinler. Bırak onlar mutlu olsunlar, mesrur olsunlar. Yani kendilerini eğlendirecek bu işe engel olma. Dâhumâ ya Ebu Bekir fe inne li kulli kavmin îden. Bırak ey Ebu Bekir, çünkü her kavmin bir bayramı vardır. Ve inne îdenâ hâzel yevm. Bizim bayramımız da bugündür ey Ebu Bekir, bırak. Bırak eğlensinler, bırak mutlu olsunlar. Bırak onların mutlu olmasını sağlayacak şeyle meşru dairede meşgul olsunlar dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki müdavim dostlar, Allah nasip ederse bayramın arifesindeyiz. Yani arife gününü karşılayacağız inşallah. Artık yarın 29, 30 mu olur, ondan sonraki gün mü olur bilmiyorum ama en nihayetinde birkaç gün sonra bayrama kavuşacağız. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden hareketle Rabbimizin bize armağan ettiği hediyemize kavuşacağız. Bize ikram ettiği o mutlu olabileceğimiz güne kavuşacağız. Ve az önce söylediğim hadisten hareketle bayram bizim sevinç günlerimizdir. Çocuklarımızla, eşlerimizle, ailemizle, eşimizle, dostumuzla meşru dairede sevineceğimiz günü karşılayacağız. Ama az önce söylediğim o gerçeği, hakikati tekrardan ifade ediyorum. Zulümler altında, zalimlerin işkenceleri altında inim inim inleyen kardeşlerimizin acılarını yüreğimizde taşıyarak sevineceğiz. Ve bu durumun değişmesi için, yani hakiki bayramlara kavuşmak için bizim azimlerimizi bileylemeli. Vallahi biz seviniyorken, mutlu oluyorken, bu kardeşlerimizin de mutlu ve mesrur bir bayramlara kavuşması için bizim azimlerimizi bileylemiyorsa, bu düzenin, kapitalizmin ifsadından kurtulması için o kardeşlerimizin, bu döngünün değişmesi için, İslam'ın hayata hakim olması için, Raşidi Hilafet'in yeryüzüne yeniden ikamesi için bizim azimlerimizi bileylemiyorsa vallahi bu bayramdan Allah bizim hesabı çekecektir. Hem sevineceğiz, sevineceğiz doğru, evet. Çünkü şer'i bayram tahakkuk etmiştir ama o kardeşlerimiz de Müslüman, o kardeşlerimiz de bu İslam ümmetinin parçası, o kardeşlerimiz de aynı akideye, aynı inancı paylaşıyoruz. Biz mutlu olacağız ama onlar mutlu olmayacak. Allah böyle takdir ettiyse evet, bu düzenin değişmesi için, yani onların da hakiki bayramlara kavuşması için biz çalışmalıyız. Onları koruyacak olan, onların başını okşayacak olan, onlara hakiki bayramlara kavuşturacak olan Raşidi Hilafet'in ikamesi için azimlerimizi bileylemeliyiz. İşte bu atmosferde ve bu haleti ruhiyeyle bayramı idrak etmeliyiz kıymetli dostlar. Evet, bayram özel sohbetinin bir diğer alt başlığı, üçüncü başlığı olarak bayramda üzerinde durmamız gereken diyelim bir takım şeyler var dostlar, konular var. Yani hemen ifade edeyim, bunlar normal şartlarda da zaten İslam'a hassasiyetleri olan bizlerin yerine getirdiği hususlar. Bunu başta söyleyeyim. Yani biz bayramdan bayrama sıla-i rahim yapanlar değiliz. Biz bayramdan bayrama çocukları sevindiren bir anlayışa da sahip değiliz. Dolayısıyla bu başlık altında, yani bayramda üzerinde durmamız gereken hususlar başlığı altında iki meselenin altını çizmek istiyorum dostlar. Bayramı fırsata dönüştürerek bunlara ayrıca bir ehemmiyet verilmesi gerektiği bağlamında söylüyorum bunu. Yoksa normal şartlarda zaten bunları biz yerine getiriyoruz. Yerine getirmek durumunda olduğumuz meseleler, ısrarla söylüyorum, bayramdan bayrama yaptığımız hususlar değil, bayramdan bayrama yerine getirdiğimiz, ifa ettiğimiz meseleler değil bunlar. Bunları biz zaten yapıyorduk ama bu sevinç günlerini, mutlu günleri fırsata dönüştürerek buna ayrıca bir yoğunluk göstermek durumunda olduğumuzu ifade etmeye çalışıyorum. Nedir? Bunlardan bir tanesi sıla-i rahim, diğeri ise çocukları sevindirmek. Bu çok önemli kıymetli kardeşlerim. Şu anlamda önemli. Sıla-i rahim bayramdan önce ve sonra, önemsiz anlamında söylemiyorum. Az önce ifade ettim. Israrla söylüyorum. Bayram bu anlamda bir fırsat. Kimse sana sormaz kardeşim. Küs olduğun bir akrabayı bayramda aradığın zaman beni niye aradın demez. Vallahi başta nefsime söylüyorum. Küs olduğun bir kardeşinin halini hatırını sorduğun zaman bayramda kimse sana bayramda beni niye aradın demez. Bu anlamda bir fırsat. Gönlümüze, sadrımıza, dimalarımıza taht kurmuş şeytanın kalesini, tuzaklarını yerle yeksan etmek için büyük bir fırsat. Yüreğimize, Kalbimizin tam orta yerine çöreklenmiş, oraya ağına atmış şeytanın tuzaklarını yerle yeksan etmek için bayram bir fırsat. Çünkü her defasında telkin ediyor. Yok ya, sen haklıydın, sen haksızdın. Sen ona gitmiştin, o sana gelmemişti. Hadisler de buna fazlaca yer vermiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hiç girmeyeceğim bugün. Çünkü onların her birisine ayrı ayrı, inanın sıla-i rahimle alakalı hadislere tetkik ettim kıymetli kardeşlerim. Hepsini ayrı ayrı burada bir bir okumaya kalksak, Tefsir-i Furkan bu akşamki vakti buna el vermez. Ama tam böyle yüreğimize, kalbimize çöreklenmiş, oraya tahtını kurmuş, kalesini güçlendirmiş, şeytanul lanenin o desiselerini, tuzaklarını yıkmak için bayram bir fırsat. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. İşte onlardan bir tanesi sıla-i rahim. Çok hadis var. Bununla alakalı ayet var. Muhkemdir yani bu mesele. Onun için malum ve maruf olan bir meseleyi bu anlamda detaylandırmayacağım. Sadece Ebu Hureyre'nin bir hadisi var. Daha doğrusu bir hadisesi var. Hadisenin üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifini zikrediyor. Çok manidar. Sıla-i rahim konusuna ilişkin bunu çok önemli buldum. Paylaşıp ondan sonraki konuya geçeceğim inşallah. Bir gün tabii bunu hemen bakıyorum. Ahmet Müsned'inde, Ahmet İbni Hanbel rahmetullahi aleyh Müsned'inde yer vermiş bu hadis-i şerife. Ebu Hureyre'nin bu hadiseyi, daha doğrusu yaşananı rivayet edenin kim olduğu yazmıyor. Yazıyordur da belki, başka rivayetlerde tetkik etmek lazım. Ama burada tabiinden olduğunu düşünüyorum ben. Ebu Hureyre radıyallahu anh bizim bir gün diyor sohbet meclisimize icabet etti. Oturuyorduk diyor. Biz, Ebu Hureyre geldi. Perşembeyi diyor cumaya bağlayan bir geceydi. Dikkat edin dostlar. Diyor perşembeyi cumaya bağlayan bir gecede sohbet ediyorken biz, Ebu Hureyre geldi, oturdu. Sözlerine başladı ve şöyle dedi. İçinizde akraba ilişkisini kesmiş olanınız varsa hemen kalksın. Çünkü ben onu günahkar olmakla itham ediyorum dedi Ebu Hureyre. Allahu Ekber. Ben inanın derse hazırlanırken dostlar, sohbete hazırlanırken bu hadisi böyle tefekkür ediyorum. Subhanallah diyorum. Ben bir mecliste otursam, birisi gelse, ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan en çok hadis rivayet eden sahabedir, gelse dese ki içinizde akraba ilişkisini kesmiş olanınız varsa kalksın, tamir etsin gelsin. Yani tekrar yeniden bağlasın. O rahim, o bağı kursun. Çünkü ben onu günahkar olmakla itham ediyorum. O günahkardır dese. Ben orada olsam, akraba ilişkisini kesmiş birisi olarak, nasıl bir atmosfer olurdu? Nasıl bir haleti ruhiyem olurdu? Subhanallah. Çünkü boş konuşmuyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Kıymetli kardeşlerim nihayetinde. Diyor ki ravi, bunu bir defa söyledi, kimse diyor yerinden kalkmadı. Bir daha söyledi, yine kimse kalkmadı. Üçüncü defa aynı şeyi diyor tekrar etti Ebu Hureyre. Kimin akraba bağıyla, akrabalarıyla olan bir ilişkisi kesikse, kesmiş bir vaziyette ise, hemen buradan terk etsin, gitsin, o alakayı düzeltsin, gelsin, çünkü o günahkardır. Ben onu günahkar olmakla itham ediyorum dediğinde, içimizden diyor bir gencimiz kalktı. Hiçbir şey söylemeden diyor mescidi, oturduğumuz ortamı terk etti. Bundan sonrasını o gençten dinleyelim. Diyor ki halama gittim. Çünkü diyor 2 senedir halamı ziyaret etmiyordum. Halasının kapısını çalıyor. Tabii halanın yerine koyuyorum kendimi. 2 senedir hiç yüzüne bakmayan, onunla alakasını kesmiş olan yeğenini kapıda görünce şunu söylüyor. Hadiste aynen böyle bir ifade var. Kardeşimin oğlu diyor hayırdır? Hayırdır diyor yani. Sen 2 senedir diyor bu kapının eşiğini bilmezdin. Diyor ki vallahi Ebu Hureyre geldi bizim meclisimize. Böyle böyle böyle böyle dedi. Ben de 3. defa duyunca kalktım. Seninle olan alakamı düzeltmeye geldim. Ey halacığım diyor. Diyor ki tamam. Meseleyi sulha bağlıyorlar nihayetinde. Ama o kadıncağız yeğenine şunu söylüyor dostlar. Diyor ki Ebu Hureyre'ye dön ve de ki yeğenim, Ebu Hureyre bunu söylemiş de neye dayandırarak söylemiş? Hemen geliyor genç Ebu Hureyre'nin huzuruna. Diyor ki ey Ebu Hureyre, sen böyle böyle dedin. Ben de senin sözüne istinaden kalktım, halamla olan bağımı düzelttim. Kopuk olan o rahim bağını tamir ettim, geldim elhamdülillah. Ama sen bunu neye istinaden söyledin? Ebu Hureyre. Ebu Hureyre'nin ifadesi çok manidar dostlar. Diyor ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. O bir gün şöyle buyurdu. Her perşembe akşamı cumaya bağlayan gece, perşembeyi cumaya bağlayan gece, Allahu azza ve celle'ye haftalık olarak kulun amelleri arz edilir. Ve Allahu azza ve celle arz edilen o amellerin arasında sıla-i rahimi kopuk olan, o akraba bağıyla alakalı olarak problemi olanın amelini toptan reddeder diyor. Hiç bakmaz bile. Dolayısıyla günahkar olacağını düşündüğümüzden dolayı ben böyle dedim diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Vallahi hadis çok manidar kıymetli kardeşler. Umarım ifade edebilmişimdir. Düşünebiliyor musunuz? Haftalık perşembeden cumaya bağlayan gece. Yani bugün, subhanallah. Bugün haftalık olarak kulun işlediği ameller alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye arz edilir. Arz edilen amellerin arasında eğer ki sıla-i rahim kopuksa, bu bağ tamir edilmediyse, küslük varsa, dargınlık varsa Allahu Azza ve Celle arz edilene bakmıyor bile. Subhanallah. La havle ve la kuvvete illa billah. İşte böyle cami hutbelerinde, bayram günlerinde hepimiz ezberledik çocukluğumuzdan bu yana. Çünkü aynı şeyi söylüyor imamlarımız. Küskünleri barıştırmak için bayramlar bir fırsat. Hakikaten doğru bir ifade. Yanlış değil. Sıla-i rahim zaten olmalı. Öncesinde olmalı, sonrasında olmalı. Kulluk maratonu sürecinde hep olmalı. Ama bayramlar bunun için kaçırılmayacak kadar kıymetli bir fırsat. Bunu bu başlıkta ifade etmek istedim dostlar. İkincisini hatırlıyorsanız söylemiştim. Çocukları sevindirmek. Evet. Çocukları sevindirmek zaten. Yani evvelinden ve sonrasından, bayramın önünde ve sonunda bizim ebeveynler olarak yapmamız gereken çocuklarımız üzerindeki sorumluluklarımızın bir parçası. Kıymetli kardeşlerim, bir şey burada açık yürekli ifade edeyim. Değerli dostlar, çocukları sevindirmek başlığını koyduk koymasına da ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini inceledim bu konuda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarıyla, torunlarıyla, çocuklarla, sahabenin çocuk, başka çocuklarla münasebetlerini, ilişkilerini inceledim. Az önce de söyledim, klişedir. Bir bir okumaya kalksak vaktimiz el vermez. Ama inanın dostlar, birçoğunuz zaten okumuştur, vakıftır, bildiğiniz bir mesele. Ama acizane Abdullah kardeşiniz tekrardan tavsiye ediyor. Neyi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarıyla olan münasebetinin hangi düzeyde olduğuna bakmayı. İnanın ben çok istifade ettim. Açık yürekli burada itiraf ediyorum, söylüyorum, paylaşıyorum sizinle. Dostane. Yani aleyhissalatu vesselamın çocuklarla olan münasebeti çok farklı. Her fırsatta sevindirmiş. Her fırsatta onların üzülmemesi için elinden geleni yapmış. Bir gün bir hadise rastladım. Dersi hazırlanırken burada çok böyle kapsamlı bir bir yer vermek niyetinde değilim ama aklıma geldi, hemen paylaşayım. Aleyhissalatu vesselam bir gün namazı erken bitirmiş. Sahabeler de hemen yanına gelmiş. Ya Resulallah, her zamankinden, normalde kıldırdığınızdan çok çok kısa kıldırdınız bu sefer. Yani bunun nedeni var mı? Bu bir sebebe bağlı mı? Biz bunu merak ettik diye. Merakını gidermek için sahabe sorduğunda demiş ki, arkada kadınların safından çocuk iniltisi size gelmedi mi? Dedi ki, annesine kavuşsun. Annesi onun ihtiyacı neyse gidersin diye diyor, namazı erken bitirdim. İşte böyle bir rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'le olan münasebetleri çok çok şey, malum ve maruf bir mesele. Ama bayramlar çocukların, birazdan inşallah bir sonraki başlığımızda çocukları sevindirme ve çocukların sevinciyle alakalı bir pencere daha açacağım. Ama bayramlar çocukların ayrıca sevindiği gün, ayrıca sevindirilmesi gereken bir gün. Her fırsatta çocukları sevindiren bir peygamber, bayramlarda da çocuklarımızı fazlaca sevindirmeyi biz bu anlamda kendimize sorumluluk olarak alacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinden hareketle. Bakınız, bir örnek vereceğim kıymetli kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları sevindirmeyi ne kadar önemsiyor, bu konuda ne kadar üzerinde ihtimam gösteriyor. Dikkat edin dostlar. Ki bu bayramlarda evla babındandır. Bir gün Ömer radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve oğlu Abdullah İbni Ömer, Ömer'in oğlu radıyallahu anh, daha küçük ama çocuk, diyor ki biz bir seferdeydik ve diyor babam ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlar diyor birer devenin üstündeydi ve Abdullah İbni Ömer de bir devenin üstünde. Ama rivayette diyor ki Abdullah İbni Ömer'in devesi biraz daha genç ve daha hareketli bir deve. Deve Ömer radıyallahu anh'ın bizatihi kendisine ait. Hazreti Ömer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devenin üzerinde bir yolculuğa gidiyorlar, bir seferdeler. Ve Abdullah İbni Ömer de aynı şekilde kendisi, yani babasının devesinin üzerine, ama o deve biraz daha hareketli. Böyle canlı bir deve yani. Diğerleri gibi biraz atıl değil. Hatta rivayette genç bir deve olduğu ifade edilir. Ve tabii çocuk olunca da Abdullah İbni Ömer böyle, bizim jargonda söyleyeyim mi, hani böyle makas atarlar ya araçlarda, böyle Abdullah İbni Ömer develerin arasından bir o yana bir bu yana, bir de en kafilenin en başına gidiyor, orada en önde gitmeye başlıyor. Bu birkaç defa tekerrür ediyor. Hazreti Ömer her kafilenin önüne geçişinde, çünkü çocuk en nihayetinde bir o yana gidiyor, bir bu yana, bir bakıyor ki kendisi kafilenin en önüne geçmiş. Bunu gören Ömer radıyallahu anh her defasında oğluna sesleniyor. Diyor ki Abdullah oğlum, kafilenin önünden buraya gel. Bir de şu deveyi diyor biraz şey sür ya. Ya yani gerek yok yani, yavaş yavaş bizimle beraber hareket et demeye getiriyor Ömer radıyallahu anh. Dikkat edin ekranları başında kardeşlerim. Bu tabii 1, 2, 3 çok tekerrür ediyor. Yani her defasında Abdullah İbni Ömer kafilenin en başına geçiyor. Ve en sonunda artık Hazreti Ömer tabir yerinde ise böyle çileden çıkıyor. Diyor ki oğlum kaç defa söyledim sana ya. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir kafilenin en ucuna geçilmez. Efendimizin önüne geçilmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafilenin arkasındayken ya da bir yerindeyken sen ondan bir adım önde olamazsın oğlum. Şu deveni bir dizginle diyor, kızıyor Hazreti Ömer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'e dönüyor. Diyor ki Ömer, bu deveyi diyor bana ver. Sat bana. Yani Abdullah İbni Ömer'in bindiği deveyi satın almak istiyor Zişan Efendimiz. Dikkat edin dostlar. Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah, infak ettim, verdim gitti sana. Diyor ki yok, öyle değil. Ben senin bana bu deveyi hibe etmeni istemiyorum. Ben senden parayla bu deveyi satın almak istiyorum. Diyor ki olmaz ya Resulallah. Senin niyetin öyle olsun ama ben hediye etmek istiyorum. Olur da olmaz da en nihayetinde aleyhissalatü vesselam diretiyor. Diyor ki ben bu deveyi senden para karşılığında satın almak istiyorum. Hazreti Ömer de diyor ki ben bu deveyi sana şu meblağ karşısında tamam sattım ya Resulallah. Akitleşme tamam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz ve hala o devenin üstünde olan Abdullah'a sesini diyor ki Abdullah, deve senindir. Diyor ki ister kafilenin ta başına git, ister geride kal. İstediğin gibi deveyle oynayabilirsin, benim sana hediyemdir. Allahu Ekber. Tam da bunu ifade etmeye çalışıyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocukları sevindirmeyi, onları mutlu etmeyi, onlarla mutlu olabileceği şeyleri yapmayı fazlasıyla seviyordu. Ve bize لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ وَسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de bize örneklik, güzel örneklik vardır. İşte bu buradan hareketle, bu perspektiften diyoruz ki çocuklar sevindirilmeli, bayramlar ise bunun için çok daha fazlasıyla büyük bir fırsat kıymetli kardeşlerim. Temas etmek istediğim diğer bir başlık, zaten bu çocukları sevindirme ve çocukların mutlu olması konusuyla alakalı olduğu için hemen peş peşe koydum. Dördüncü başlığımız, arife çiçeklerimiz soldu. Evet, birçoğunuz ekranları başındaki kardeşlerim arife çiçeklerinden neyi kastettiğimi pekala anlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü Osmanlı Hilafet Devleti'nde maruf bir kavram, oradan kalan, bize oralardan intikal eden bir ıstılah, daha doğrusu bir ifade, öyle diyelim. Arife çiçekleri. Hemen ifade edeyim dostlar, Arife çiçeklerini inşallah ne anlama geldiğini Osmanlı'dan örnekle inşallah anlatacağım. Ama öncelikle şunu ifade edeyim. Çocuklar için bayram günlerinde sevinmek bir ayrıcalık değil. İşin doğasında var. Bayram günü yaklaştığı zaman sevinmeyen bir çocuk gördünüz mü? Söyler misiniz? Az önce söylediğimiz belki bombaların altında karşılayan, annesini babasını beton yığınlarının altında cansız bedeniyle kavuşan, karşılayan, işte ne bileyim açlıktan belki annesini kaybetmiş Arakan'daki çocuklar, tırnak içerisinde söylüyorum. Bunlar belki hakiki bayramlara erişemediler. Evet, biz de erişemedik. Onlar belki bayramın bizim hissettiğimiz kadar bile mutluluğuna erişemediler ama genel istisna tutarak bundan genel anlamda söylüyorum. Hangi çocuk bayramı sevinçle karşılamaz ki? Hangi çocuk için bayram sevinç demek değildir ki? Soruyorum. Bütün çocuklarımız için, bak buna nefsim de dahil olmak üzere, ekranları başındaki benden genç ve benden yaşça büyük olanlara da dahil olmak üzere soruyorum. Hangi birimiz bayramları karşıladığımızda sevinçle karşılamadık ki? Hangi birimiz mutlu olmadık ki? Çocuklar için bayram çok daha farklı. Onlar için, çocuklar için bayram demek, sevinç demek, mutluluk demek, hediye demek, sevinmek demek, eğlenmek demek. Normalde sahip olamadıklarını fırsat bilerek annesinin babasının aldıklarıyla sevinmek demek. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Hangimiz annemizin, babamızın, ebeveynimizin yani bayramda giyelim diye aldığı ayakkabılarla sabahlamadık ki? Hangi birimiz? Hangilerimiz? Ben nefsimden söylüyorum. Ertesi gün giyeceğim, bayram günü giyeceğim ayakkabıyı başımı koyduğum yastığa ortak ettiğimi biliyorum ben. Siz? Buyurun, sormuş olayım bu vesileyle. Ya da ertesi gün bayram gününün ilk ışıklarıyla birlikte uyanıp namaza gideceğimizde giyeceğimiz bayramlıkları yatağımıza, ne bileyim yattığımız yastığa ortak kılmadık mı onları? Koymadık mı başımıza sabah uyandığımız zaman onları hemen giyelim diye? Dolayısıyla çocuklar için bayram ayrı bir şey, ayrı bir sevinç kaynağı. İşte bu İslam'ın kültüründe var, İslam'ın özünde var. Osmanlı Hilafet Devleti'nde Arife gününde çocuklar, Arife gününde bakınız benim bahsettiğim, biz bayram günleri yerdik bayramlıklarımızı. Onun sevincini bir gün öncesinden yaşardık. Osmanlı Hilafet Devleti'nde çocuklar annelerinin babalarının aldığı bayramlıkları, kıyafetleri rengarenk, farklı farklı desenlerde, farklı farklı kumaşlarda, farklı farklı şekillerde düşünün. Arife gününden giyer ve sokaklara koşuşurlarmış. Cıvıl cıvıl çocuk sesleri, cıvıl cıvıl ortalık yerde bayramı karşılamaya hazırlanan, mutluluğu yüzlerinden okunan çocuklar. Bunun altını ısrarla çiziyorum. Mutluluğu yüzünden okunan çocuklar. İşte Osmanlı Hilafet Devleti'nde Arife gününde giyindikleri o elbiselerin böyle renkarenk oluşundan ötürü çiçek benzetmesi yaparak o günün insanları demişler ki o çocuklara, bunlar bizim Arife çiçeklerimiz. Evet. Renkarenk elbiselerini Arife gününden giyerek sokağa çıkarlarmış. Cıvıl cıvıl. Güven ve istikrarın olduğu sokaklarda çiçek olmaya ne var? Ama bugün Arife çiçeklerimizi soldurdular kıymetli kardeşlerim. Bugün Arife çiçeklerimiz yok. Bugün çünkü sokaklarda güven yok. Bugün bizim çiçeklerimizi kopardılar. Bugün bizim bakmaya kıyamadığımız çocuklarımızı, yani çiçeklerimizi soldurdular. Bugün bizim çiçeklerimizin üzerine bombalar yağdırdılar. Bugün bizim çiçeklerimizi kuruttular. Bizim bugün bakmaya, öpmeye, koklamaya kıyamadığımız çiçeklerimizi zehirlediler. Kıydılar çiçeklerimize. Niye? Çünkü çocuklarımızın, çiçeklerimizin koşturacağı güven ve huzur dolu sokaklar artık yok. Var mı? Soldurdular çiçeklerimizi. Bakmaya, öpmeye, koklamaya kıyamadığımız çocuklarımızı soldurdular. Evet, bizim hilafet devletimiz varken, kalkanımız varken, imamımız varken, bizim böyle başımızda bizi koruyan bir asamız, devletimiz, imamımız varken, vallahi çocuklarımız arife çiçekleriydi. Ama bugün arife çiçekleri yerini çok başka şeylere bıraktı kıymetli kardeşlerim. Artık arife çiçeklerimiz yok. Ne var? Kafirlerin İslam beldelerinde gerçekleştirdiği acımasız katliam sonrası kanlı elbiseleriyle bayram karşılayan solgun çiçeklerimiz var. Yiyecek bir lokması olmadığı için ölüme terk edilen, açlıktan ve susuzluktan dolayı solan çiçeklerimiz var. Körpelerimiz var. Kafirlerin kirli sömürü emelleri uğrunda Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de vesaire beldelerimizde inim inim inleyen mazlum ve mustazaf çiçeklerimiz var. Bayram elbisesi giydirmek yerine kendi elleriyle çocuğuna kefen giydiren anneler var. Yüreği kan ağlayan babalar var. Sevinç gözyaşları yerine acı gözyaşları akıtıran ebeveynler var. Evinin üstüne düşen bomba sonucunda hem bayramlık elbisesini hem de annesini kaybeden çiçeklerimiz var. Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de vesaire Müslüman beldelerinde el bombalarıyla, tanklarla, tüfeklerle, sapanlarla bayramlarını karşılayan çocuklarımız var. Arife çiçeklerimiz yerine kafirlerin bombardımanları sonucunda bayramı evsiz, barksız, sokaklarda geçirmek zorunda kalan biçare kardeşlerimiz var. Evet kıymetli kardeşlerim, arife çiçeklerimizin yerine artık az önce söylediğim türden çiçeklerimiz var. Allahu Azze ve Celle şu mübarek günlerin, gecelerin hürmetine yalvarıyoruz ya Rabbi, bizi hakiki bayramlara eriştir. Arife çiçeklerimizin önceden olduğu gibi, hilafet sancağının var olduğu günlerde olduğu gibi sokaklarda güven ve huzurla arife günlerini karşılamayı bizlere göster Allah'ım. Evet ya Rabbi, bizlere o günleri ikram et. Evet, dün arife çiçeklerimiz vardı dedim, bugün arife çiçeklerimiz yok. Arife çiçeklerimizi soldurdular, kuruttular. Sömürgeci kafirler kuruttu. Sömürgeci kafirler bizim beldelerimizi bombaladı ve bizim çiçeklerimizi kökünden kuruttu subhanallah. Daha doğrusu onlar kökünden kuruttuğunu zannettiler. Ama vallahi onların istediği olmayacak. Filizlenecek Allah'ın izniyle evlatlarımız. Büyüyecek. Bugün bizim ektiğimiz, tohumlarını ektiğimiz bu yavrularımız yarın büyüyecek. Ve zalimlerin sistemlerini başlarına geçirecek Allah'ın izniyle. Evet. Biz o günleri yakın görüyoruz. Hani diyor ya, fasbir sabran cemile, en güzel şekilde sabret. İnnehum yaraunahu ba'iden ve narahu karibe. Onlar bu meseleyi uzak görüyorlar ama biz yakın görüyoruz. Evet ya Rabbi, senin ayeti kerimende dediğin gibi biz yakın görüyoruz. Bizim bugün tohumlarını ektiğimiz, büyüsün diye beklediğimiz, baktığımız yavrularımız yarın büyüyecek. Kökünü kuruttuğunu zannettikleri o çocuklar Allah'ın izniyle onların düzenlerini başlarına geçirecek. Ve bizim nesillerimiz İslami hayatta yaşayacak Allah'ın izniyle. Evet. Arife çiçeklerimiz bayramda belki hatırlatılması gereken en önemli hususlardan da diye düşünüyorum. Bu gerçeğin altını da bu vesileyle çizmiş olalım. Son konu kıymetli kardeşlerim. Arife çiçeklerimizi solduğunu söyledik. Arife çiçeklerimizi yeniden canlandıracak, o çiçeklerimizi solmuş çiçek olup tekrar sulayacak, koruyacak olan bir anneye, yani bir imama, yani bir babaya, yani bir devlete, yani bir kalkana, yani bir hilafete ihtiyacımız var. Az önce bir sohbetimin içerisinde belki 2-3 defa ifade ettim. Hakiki bayramlara erişmek istiyorsak, vallahi bu bizi koruyacak devlet, el, kalkan, hilafetle ancak mümkün. Niye diyorum? Niye anne diyorum? Çünkü imam bu kelimeden türemiştir. Bir örnek vereceğim, daha iyi anlaşılacaktır diye ümit ediyorum. İslam devleti olduğu zaman bizim arife çiçeklerimiz olacak. Çiçeklerimiz solmayacak. Yani arife çiçekleri yerine az önce söylediğim şeyler, o solgun çiçekler, ağlayan bebeler, feryat eden anneler olmayacak. Onun yerine çocuklarının cıvıltısına şahit olan anneler, ebeveynler olacak Allah'ın izniyle. Ve sokakları cıvıltılarıyla böyle mesrur kılan arife çiçeklerimiz olacak. Ama bu ancak bizim kalkanımızın varlığıyla mümkün. 100 sene önce kaybettiğimiz imamımızla mümkün. Onu yeniden icat edersek, Raşid-i Hilafet'i yeniden ikame edersek bu mümkün. Vallahi bugün az önce söylediğim Arakan'da, Afganistan'da, Keşmir'de bayramı karşılayamayan, gözyaşlarıyla karşılayan, o çocukların başını okşayarak onlara hakiki bayramlara eriştirecek bir devlete, bir hilafete muhtacız. Örneği verip bitireceğim inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde tabi. Bişr bin Akraba kendisi rivayet ediyor. Diyor ki ben çocuktum. Ve ben diyor babamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle katıldığı bir savaşta diyor kaybetmiştim. Şehit olmuştu babam. Annesi de yok. Bişr bin Akraba, tabi bununla ilgili onu da ifade edeyim dostlar. Bukhari'de geçen bir rivayeti alıntıladım ben. Bu buna benzer ve bununla alakalı o kadar çok rivayet var ki. Mesela sahih rivayetin sahihliğine ulaşamadığım için onu komple almadım ama rivayette, başka rivayetlerde bugünün bayram olduğuna ilişkin de rivayetler var. Bişr bin Akraba diyor ki ben ağlıyordum. Ve diğer çocuklar diyor eğleniyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem az önce hani başımızı okşayacak bir el dedim ya. Dedim ya baba, anne. İşte o devlete ihtiyacımız var dedim ya, buyurun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bişr bin Akraba'nın yanına geliyor. Diyor ki sen niye ağlıyorsun evlat? Diyor ki ya Resulallah, benim babam sizinle birlikte katıldığı bir savaşta şehit oldu. Bugün diyor babamsız karşılıyorum. Babam yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi anlıyor. O çocuğun niçin ağladığını, niçin gözyaşı döktüğünü, onun aslında sahipsizlikten ötürü ağladığını pekala anlıyor. Onun korumaya muhtaç olduğunu anlıyor. Onun başını okşayacak olan bir ele muhtaç olduğunu çok iyi anlıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra mübarek iki dudağının arasından Resulullah aleyhissalatu vesselam Bişre şunu söylüyor, diyor ki Emâ tarda en ekûne ebûk, istemez misin Bişir, ben senin baban ve Âişetu ummuk, ve Âişe de senin annen olsun. Emâ tarda, istemez misin ey Bişir, ben senin baban olayım, Âişe de senin annen. Bişir diyor ki isterim ya Resulallah. Rivayetlerde o çocukların bu sefer Bişir'i kıskandığı geçer. Ya Rab, işte tam da anlatmak istediğim bu. Hakiki bayramlara kavuşamadığımızdan ötürü ağlayanların başını okşayan bir devletimiz olsa, bir yani bir onlara Ayşe olabilecek olan olsa, bir devletimiz olsa, bir babamız olsa, bir kalkanımız olsa, bir devletimiz olsa, vallahi o gün bize bayramlar hakiki bayram olacak Allah'ın izniyle. اَمَا تَرْضَى اَنْ اَكُونَ اَنَا اَبُوكَ, İstemez misin ben senin baban, Ayşe de annen olsun. Evet, biz istiyoruz ya Resulallah. Biz bugün çocuklarımızın başlarını okşayacak, onlara babalarının, annelerinin yokluğunu hissettirmeyecek, hakiki anlamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan miras aldığı o şiarla tebaasını koruyacak olan bir devleti vallahi istiyoruz. Allah bizi kavuştursun, hakiki bayramlara eriştirsin Allahu Azze ve Celle bizleri. Evet kıymetli kardeşlerim, size veda etmeden önce başta ifade ettim ama belki sonradan programa dahil olan kardeşlerimiz olmuştur, onun için tekrarlamak istiyorum. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle, samimi duygularımla tebrik ediyorum. Allahu Azze ve Celle hakiki bayramlara eriştirsin bizleri. Raşid-i Hilafet sancağının altında mazlumların, mustazafların ağlamayıp hakikaten surur ve mutlu bir şekilde karşıladıkları bayramlara kavuştursun, eriştirsin alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle bizi. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.